Bijzondere opname van Anita Baker. Kennen we haar nog? Ja, je kunt het een beetje meezingen, denk ik, als je uit 1996 de hits kent. Je hoorde van haar Sweet Love. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Wederom vol heerlijke muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst vanavond. In de show niet alleen prachtige muziek, gewoon op je oren een beetje te verwennen. Hebben we ook een paar leuke onderwerpen voor je. We stuurden Jeroen van Gentel op pad. Hij ging kijken naar een bijhotel. Alweer een bijhotel. Ja, het is heel hip tegenwoordig om een bijhotel te hebben en neer te zetten. Want het is ook heel belangrijk voor de biodiversiteit. Joop van der Hoorn is ook van de partij met zijn wekelijkse kolom. Hij gaat het hebben over er verandert helemaal niks. Nou ja, helemaal niks. Dat is ook niet juist. Het gaat nu over de privacy van ons allen. Luisteren dus. En Foodwatch Nederland vindt dat Nederland doorslaggevend is bij de EU over het toelaten van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Je hoort het zo meteen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no, no, no, no. Als ik dit hoor, dan raak ik altijd ontspannen. Ja, Carole King, It's Too Late. James Arthur, voor hier in de late avond met Say You Won't Let Go. Zo af en toe hoor je wel zeggen dat het niet zo goed gaat met de insecten. Om deze tegemoet te komen, worden her en der insectenhotels neergezet. Jeroen van Gent was bij de oplevering van een heus bijenhotel in Brandwijk, gelegen in de Alblasserwaard. En ik loop op de Doekse weg in Brandwijk bij het boerenbedrijf van de firma van Rees Verhoef. Melkboer eigenlijk zou je kunnen zeggen. Niet zo een die aan de deur komt, maar iemand die de melk produceert. Er wordt ook kaas gemaakt in de Graafstroom hier in de Alblasserwaard. Maar nu gaan we naar, ja, op het terrein van deze boer, het bijenhotel. Ja, mij is gevraagd namens de provincie een bijenhotel te ontvangen. Maar het bijenhotel is zo zwaar dat ik het alvast geplaatst heb. Want ik wil dat Menko niet aandoen, omdat het ding van 60 kilo zo. We gaan de ruggen, denk ik, breken. Dus we hebben het vastgeplaatst en mooi in een laken verpakt. En nodig straks de provincie uit om aan het koord te trekken. En gaan we er samen nog een bord bij zetten. En het mooie is, volgende week komt de burgemeester hier op de Dom. Die gaat een bed en breakfast openen. En we hebben toch alvast een hotel. Dus we zijn eigenlijk alweer een schaal verder. En waarom staan we nou hier op de Donk? Nou, het is ook een initiatief vanuit de Groene Cirkels, kaas en bodemdaling en biodiversiteit. Waar wij als melkveehouder lid van Delta Melk onderdeel van uitmaken en ook actief in zijn. En de aandacht voor de insecten is dus daar ook een onderdeel van. En dat komt eigenlijk uit een andere Groene Cirkel, maar de Groene Cirkels werken ook samen daarin. Dat is een soort kruisbestuiving om in de trant van de insecten te blijven. En vandaar dat we hier nu het eerste bijenhotel op de Donk mogen gaan openen. Dus Menko, mag ik jou vast uitnodigen om de handelingen, dan kan iedereen... Wat is uw naam? Menko Wiersema. U bent van de provincie? Ja hoor, ik ben provinciaal ambtenaar en ik ben specifiek voor het creëren van groene cirkels overal in Zuid-Holland heen. Daar wilde ik naar vragen. Ja. Wat bij jou zo'n cirkel dan? Hoe groot kan dat zijn bijvoorbeeld allereerst? Nou, ze zijn relatief groot. Wat is een groene cirkel? Dat is een samenwerkingsverband tussen het grote bedrijfsleven, wetenschap, provincie en dan nog partijen die zich daarbij aansluiten. Maar grote bedrijfsleven, denk je vooral aan de multinationals, die grote sterke ketens onder zich hebben, waar we je echt belang hebben. Maar ook bijvoorbeeld een fabriek als de Graafstroom, die natuurlijk met 200 boeren om zich heen ook een grote spelers in dit gebied. Ja, inderdaad. Hoe zou je nou zo'n groene cirkel kunnen uitleggen? Wat behelst zo'n groene cirkel? In de groene cirkel werken we eigenlijk samen aan daar waar die grote multinationals of de grote partijen het al niet meer alleen kunnen. Ze hebben allemaal opgaves rondom grote maatschappelijke opgaves. Ik denk aan klimaat, circulaire economie. Die grote multinationals willen vaak de eerste zijn in de wereld. Vooruit lopen erop. Maar hebben dan andere partijen nodig. Ze hebben de wetenschap nodig, maar hebben ze ook de overheden nodig die hun verbinden met de boeren in de omgeving. Of met Brussel. En gezamenlijk kunnen we een flinke vuist maken naar die hele grote opgaves. En wat doet u dan? U praat met al die mensen? Ja, u brengt ze tot elkaar? Denk nou, ik ben samen met Jan Kempers, de manager duurzaamheid van Heineken, eigenlijk begonnen met het concept Groene Cirkels. Dus wij hebben het bedacht. En dat vergt nogal het een en ander. We houden droomsessies. We moeten partijen bij elkaar krijgen. Enthousiasmeren. Hè. Je bent met grote partijen bezig en dan kan je elkaar niet makkelijk aansturen. Je moet andere vormen van aansturing hebben. Dus we zijn echt heel erg methodisch bezig. En ik ben een van degenen die dan die methode en die partijen helpen om zo'n groene cirkel te maken. Maar een droom kan dus ook een methode zijn. U begint met dromen. De droom is redelijk bepalend. Een droom betekent dat je een realistische ambitie hebt. We hadden vroeger altijd visies of scenario's. Nou, daar kijk je eigenlijk een beetje geeuwend bij om. Maar een droom is begonnen met Kennedy. Kennedy in 1962. We gaan voor 1970 voor het eerst naar de maan. Had hij had gezegd, ik heb een visie om naar de maan te gaan, was hij in 1980 door aangekomen. Maar als je de droom neerzet, ben je er in 1970. Ja. Goeie, hoor. Dat is het verschil tussen een droom en een visie. Ja. Maar dat lukt dus aardig. Het ligt goed op stoom. Ja, dat ligt tot onze verbazing zelfs enorm op stoom. We hebben een droom gehad rond bijen en het terugdringen van de bijensterfte. Dat kan je niet alleen, dat moet je met alle grondeigenaren doen. Dat hebben we ook gedaan met alle grondeigenaren. En tot onze verbazing was het vorig jaar de eerste uitkomst. Ze bleken dat bij ons 35% van de bijensoorten weer gestegen waren in plaats van overal waar het omlaag ging. En nu er meerdere groene cirkels komen, waaronder die van Graafstroom, maar ook Farmfried, vinden wij het heel erg leuk om vanuit de groene cirkel bijenlandschap dan elke keer een bijenhotel bij de andere groene cirkel te plaatsen. De laatste was bij Farmfriet en die zijn ook al gelijk op hun bedrijfsterrein bezig. En nu is het ook bij de Graafstroom en Delta Milkboeren. Nou, en altijd is een van de voorlopers, een van de bestuurders van de Graafstroom. En ik denk dat het ook leuk is om samen dan het bijenhotel te openen. De bijen staan natuurlijk symbool voor alle insecten. Hè? Dat is gewoon de bij is natuurlijk aaibaar, maar het gaat over alle insecten waar we natuurlijk de berichten van kennen dat het allemaal onder druk staat. Dus vanuit het collectief is men ook bezig met veel kruidenrijk grasland, bloemrijke slootkanten. Dus het zijn allemaal weer van die stapstenen waar we mee proberen het hele plaatje compleet te krijgen. De rest doe ik zelf al. Zo, nu staat er ook een bord bij het bijenhotel. En dat is een flink ding. Met opgevuld met, u kent dat misschien wel, van die kokertjes eigenlijk. Hout en zo. En steen ook. Er kunnen verschillende soorten van insecten erin. In de Groene Cirkel Bijenlandschap werken we samen met de Wageningen Universiteit, de Stichting IJzer Naturalis. En zij hebben een concept, een plan van aanpak gemaakt hoe je die bij weer kan redden in Nederland. En dat is het bed en breakfast concept. Waarbij je eigenlijk ervoor moet verzorgen dat er zowel plekken zijn waar wilde bijen eigenlijk kunnen nestelen, maar tegelijkertijd voldoende voedsel aanwezig is. Dus het bed en breakfast idee. Nou, we hebben hier het bed. En ik hoorde al over de breakfast die binnenkort aangelegd zou worden. Nou, zie ik overal achter je een heel bord breakfast. Dus, maar dat is een beetje het concept. En het concept is dan ook voor zweefvliegen gemaakt, hommels, het voor veenweiden. We zijn nu met een concept voor de duinen bezig. En het willen ook nog eentje rond tuinen ook voor de burgers gaan maken. Van hoe je dan ook bijvriendelijk je tuin kan inrichten. Eigenlijk over heel Zuid-Holland willen we het gaan uitrollen, dat bijenlandschap. Ja, ik wilde vragen wat u ervan vindt dat de bijstand zo achteruit gaat. Merkt u daar iets van? Ja, ergens iets van merken is natuurlijk een groot woord. Want een bij is niet zo dat je zegt, hij is zo nabij. Maar die bloesem, normaal zit misschien vol met bijen. Maar nou, ik heb juist dit voorjaar zie ik weer heel veel insecten. Dus ja, dat heeft ook alles met temperatuur, vochtigheid te maken. Het zijn natuurlijk van die variabelen die wij niet in de hand hebben. We hebben het altijd over de honingbij, vaak, de bijensterfte. Maar dit is echt specifiek voor wilde bijen. Hè. Je hebt hommels, die kennen we allemaal wel. Maar we hebben ook allerlei metselbijtjes en andere soorten bijen. Er zijn wel 360 soorten bijen in Nederland, waarvan er op dit moment 180 bedreigd worden. Ja, en in zo'n bijenhotel zal je zo'n 5 tot 10 soorten bijen, wilde bijensoorten kunnen krijgen. Hommels gaan hier niet in zitten. Die zitten altijd op de grond of in dit soort steen. Maar het gaat echt hier om de wilde bij. En ook heel veel bed en breakfast maken voor zweefvliegen. Die allemaal vrij nuttig zijn, bijen voor bestuiving, zweefvliegen voor het aanpakken van luizen bijvoorbeeld, bestrijding. Dat zijn allemaal een nuttige functie. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Chauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria.

België, deze prachtige muziek van Vaya con Dios in de late avond. Heading for a Fall. En Charles Aznavour, Tja la mama. Prachtige herinneringen aan deze geweldige chansonnier, om het maar eens zo te zeggen. In een ogenblik, de kritische column van Joop van der Hoor. Privacy staat bij hem hoog in het vaandel. En toch denkt hij dat er niet altijd alles verandert. Je hoort het zo meteen na Jim Diamond en I Should Have Known Better. Should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. The times, they are a-changing, zong Bob Dylan al profetisch in 1964. En in 1948 beschreef de Brit George Orwell zijn visie op de westerse wereld anno 1984 waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen een totalitair bewind. Echter, niemand weet meer wie er achter dat bewind staat, wie er echt aan de touwtjes trekken en of Big Brother je vriend of je vijand is. We zijn inderdaad inmiddels zo ver gekomen dat je zowel Orwell als Dylan wel moet gaan geloven, of je wilt of niet. Even een paar voorbeelden. Parkeerbeheer rijdt in scanauto's rond om foutparkeerders te bekeuren, maar wil en passant ook nog maar even elk gezicht van de passerende individuen op straat scannen om te kijken wat ze nog meer op hun kerfstok hebben. Door straks ook nog eens onze computerbestanden in de cloud te koppelen aan andere systemen, loop je over 10 jaar de kans om opgepakt te worden als je op je pc een porno-site hebt bekeken. U natuurlijk niet, want de luisteraars van de late avond kijken niet naar porno, maar luisteren trouw naar dit programma. Maar misschien dat ooit de late avond zelf op een verboden lijst komt. Tja, en dan had je misschien toch beter naar porno kunnen kijken. De gemeente Nissewaard hanteert een zogeheten vingerscan bij de toegang van wat vroeger de sociale werkplaats werd genoemd, van mensen met een lichte beperking, langdurig werkelozen en vluchtelingen die in de vorm van een soort van contraprestatie boutjes in moertjes draaien en andere uiterst nuttige werkzaamheden uitvoeren. Die vingerscan is verboden, maar dat maakt de gemeente niet uit. Pas nadat de kat stevig aan de bel wordt gebonden door een verontruste burger en de FNV zich ermee bemoeit, gaat de vingerscan naar de rommelmarkt. De verantwoordelijken weigeren echte excuus te maken en vinden dat ze niets fout hebben gedaan. De Britse Labour-partij weet Boris Johnson min of meer te gijzelen in zijn eigen syndroom van Downing Street 10, maar zet ook zichzelf volkomen klem en wellicht wederom buitenspel ten gevolge van een interne verdeeldheid en machtsstrijd. Er rollen wat politieke koppen en het volk is te dupe. De Brexit is daarmee dichterbij dan ooit en de hoge heren, die voor ons volkomen onzichtbaar blijven, wrijven zich in de handen. Want verdeeldheid houdt de massa klein, dom en in bedwang. De tijden veranderen in hard tempo. Zwarte Piet wordt Veeg- en Roetpiet omdat het slavernijverleden ook zichtbaar dient te worden uitgeveegd. En Nederlandse Spoorwegen maakt haar excuus en belooft een schadevergoeding aan de nabestaanden van vermoorde Joden, omdat deze met treinen van de NS naar de vernietigingskampen zijn vervoerd. En wat, zo vraag ik mij hardop af, met de RTM, de Rotterdamse tramwegmaatschappij, later opgegaan in de RET, de Rotterdamse elektrische tram NV. Zij heeft op grote schaal meegeholpen aan het vervoer van honderden Joodse mensen vanuit de Hoekse Waard, West-IJsselmonde en voor hun putten naar loods 24 aan de Rotterdamse Stieltjesstraat, vanwaar zij op transport naar de concentratiekampen werden vervoerd. Waar blijft hun excuus? We leven in een schuldmaatschappij waar je een zware gevangenisstraf of een hoge geldboete opgelegd kan krijgen als je het lampje van de bandenspanning op je dashboard negeert en daarna een zware aanrijding veroorzaakt. We leven in een schuldmaatschappij waar militairen een zware gevangenisstraf of hoge geldboete opgelegd kunnen krijgen als de duikapparatuur van hun collega niet voldoende is gecontroleerd. Iets wat het slachtoffer evenmin heeft gedaan, naar alle waarschijnlijkheid. We leven in een schuldmaatschappij waar je een zware gevangenisstraf of hoge boete opgelegd kan krijgen als je als politieman of vrouw in een fractie van een split second in een noodsituatie een beslissing neemt die achteraf bezien beter niet had kunnen worden genomen. Achteraf. Achteraf is alles verklaarbaar. Achteraf is alles dood te analyseren en achteraf kijk je de koe in de kont. Ministers en staatssecretarissen treden af omdat ze een ministeriële verantwoordelijkheid hebben voor de fouten gedaan door hun voor ons onzichtbare topadviseurs en hoge dure ambtenaren die vaak gewoon daarna kunnen doorgaan met hun machtspelletjes. Beter is mijn inzien om die ambtenaren de laan uit te sturen, zonder wachtgeld wel te verstaan en bij opzet, list en bedrog belonen met een gevangenisstraf of geldboete. De tijden veranderen. Systemen veranderen. Verantwoordelijkheden veranderen. Maar niet voor iedereen. Hey.

Terwijl hier een rozeetje staat naast de mengtafel. Dat mag eigenlijk niet van de baas, maar goed. Oh, zit ik hier te bekennen. Op de zender. Fruit me weer. Heerlijk. Past wel bij dit prachtige nummer van Lisa Stansfield. In All the Right Places. Doe, hoorde je ervoor. Uit de beste zangers. Hij gelooft in mij. Straks een onderwerp, een best wel ernstig onderwerp. Het gaat over Foodwatch. Zij vinden dat Nederland een doorslaggevende rol heeft bij het beëindigen van het gebruik van glyfosaat, oftewel Roundup. Je hoort dat zo meteen na Dan Hill. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly honestly, they mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride, but through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to, times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. Dan Hill hier in de late avond met Sometime When We Touch. Ja, we hadden het er straks in de show, aan het begin van de show, over bijen. En kan je wel even melden dat er een heel leuk filmpje staat op onze website en Facebookpagina over het bijenhotel waar we het er straks over hadden. Dus ga maar eens naar onze website www.delateavond.nl. En over bijen en bijensterfte, ja, daar heeft glyfosaat ook wel een rol in. En Foodwatch heeft daar een mening over. Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Nederland heeft binnenkort een doorslaggevende stem in de EU over de herbeoordeling van glyfosaat. Ik ga daarover praten met Elif Stepman. Zij is campaigner bij Foodwatch. Elif, welkom. Glyfosaat, wat is dat precies? Ja, glyfosaat is een onkruidverdelger die wereldwijd heel vaak gebruikt wordt. Het is eigenlijk de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld. Maar het is ook de meest omstreden, omdat er al heel veel onderzoeken zijn gepubliceerd over glyfosaat. En die zeggen dat het mogelijk kankerverwekkend kan zijn, maar er zijn er ook weer onderzoeken die het tegenspreken, dus het is een hele discussie. Ja, nou is het binnenkort de vergunning afgelopen. Er moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden door de producent Bayer Monsanto. Hoe gaat dat in zijn werk in de Europese Unie? Want Nederland heeft daar, zei ik al, een beslissende stem in. Want hoe zit dat? Ja, nu is er eigenlijk een soort groep van lidstaten die werd aangeduid door de Europese Commissie om glyfosaat opnieuw te beoordelen. Dus als een producent een aanvraag indient, wordt dat dossier nu door 4 lidstaten bekeken en Nederland is daar 1 van. En Nederland werkt hiervoor samen met het CTGB, dus het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen. En zij gaan daar goed naar kijken via allerlei rapporten en studies. En dan checken, is glyfosaat nu gevaarlijk of niet? En kunnen we het een onbetwiste, ongevaarlijke stof noemen? Zo niet mag het volgens ons en eigenlijk ook de Europese Unie niet toegelaten worden. Dat is het Europese voorzorgsbeginsel. Dus als er een mogelijke kans staat op gevaar of een risico, mag het niet gebruikt worden in de EU. En wij zien echter dat dat voorzorgsbeginsel te weinig wordt gerespecteerd. En daarom vragen wij Nederland en ook het CTGB, dus dat College voor de Toelating, om veel strenger om te gaan met onze gezondheid en het voorzorgsbeginsel. Ja, nou is het 5 jaar geleden, begrijp ik, is het wel goedgekeurd. Normaal gesproken krijgt een bedrijf 10 jaar vergunning. Er was toen ook een hoop om te doen, hè? Er wordt dan gezegd, er werd gesjoemeld. Maar wat was er toen aan de hand? Ja, aan de ene kant waren verschillende lidstaten niet echt akkoord met de beslissing, omdat zij toch huiverig waren om dit nog toe te laten in hun land of in de Europese Unie. Maar aan de andere kant zijn er heel veel vragen bij de toelatingsprocedure. Want zo'n middel als glyfosaat wordt ook beoordeeld door de EFSA. En dat is het Europees Voedselveiligheidsinstituut of Agentschap. En zij kijken naar de wetenschappelijke studies die in omloop zijn om te checken, mag het toegelaten worden of niet. Maar die EFSA had haar conclusie mede gebaseerd op studies van Monsanto Bayer zelf. En dat is sowieso al een beetje gek, omdat zo'n groot bedrijf die heel veel verdient aan een product uiteraard een iets positievere studie zal publiceren. Dat valt te verwachten. Maar nu blijkt ook dat uit interne documenten en in mails blijkt ook dat zij gesjoemeld hebben met die studies. Dus dat ze ghostwriters hebben ingeschakeld, mensen betaald door Monsanto zelf, om die resultaten te beïnvloeden. Wanneer valt uiteindelijk de beslissing of het wel of niet weer een vergunning krijgt? Dat is nog 3 jaar later, 3 jaar verder na deze winter, zeg maar. Dus de beslissingsprocedure loopt nog een tijdje. Maar wij willen er graag op tijd bij zijn. Want zodra de aanvraag wordt ingediend, begint heel het circus weer. Beginnen ze opnieuw te kijken. En we willen nu al aan de overheid duidelijk maken, er wordt al zo lang gesold met glyfosaat. Er zijn al zoveel problemen. Alsjeblieft, ik hoop dat de alarmbellen nu al extra gaan rinkelen. Niet alleen omdat er een groot risico is en veel studies ook zeggen dat mogelijk kankerverwekkend is, maar ook omdat Monsanto of Bayer al heeft bewezen dat ze geen rekening houden met de gezondheid en eerder alleen met hun winst. Nou wordt er wel vaak gezegd, ook door landbouwers die het middel gebruiken, maar ik heb geen alternatief. Zijn er voldoende alternatieven om glyfosaat te verbieden? Nee, er zijn ook geen voldoende alternatieven. Dat is nu ook een hele discussie. En er wordt ook gevraagd aan de Europese Commissie, als jullie een pesticide of bestrijdingsmiddel willen afschaffen, moet er voor ons ook een optie zijn. En dat vinden we ook belangrijk natuurlijk, dat er ook mogelijkheden zijn voor landbouwers om nog altijd ons voedsel te kunnen produceren en dat ook op een goede manier te kunnen doen. Dus moeten zij ook meer mogelijkheden en kansen krijgen. Oké, er is nog een hoop werk te doen. Mensen kunnen hun stem laten horen. Jullie hebben op jullie website een handtekeningenactie gestart. Kun je de website noemen waar dat staat? Ja, dat is foodwatch.nl. En in 2 dagen zijn er al meer dan 10.000 handtekeningen. Dus samen met ons zijn er nog heel veel andere consumenten bezorgd. Dus je kan zeker ook tekenen. Ik sprak over glyfosaat met Elif Stepman. Zij is campaigner bij Foodwatch. Dankjewel. Dankjewel Mariska. En met deze bijdrage van haar komt er natuurlijk een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Ook weer lekkere muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Ik wens je een hele mooie nacht als je zo meteen gaat slapen. Niet naar de herhaling luister trouwens. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Quincy Jones en Tuxedo Junction. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Alleen al voor het leuke filmpje over de bijen en hun hotel. Maar check ook Facebook, Twitter of LinkedIn.